4 lata w cenie już od 199 zł. Volkswagen. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, środa, 17 października, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Wniosek prokuratora generalnego do Trybunału Konstytucyjnego to nie wychodzenie z Unii, mówi prezydencki minister. Minister zdrowia nie widzi nic wartościowego w obywatelskim projekcie likwidacji obowiązkowych szczepień. Trudno sobie wyobrazić, by Theresa May wróciła z Brukseli z rozwiązaniem satysfakcjonującym większość posłów na Wyspach, mówi Polskiemu Radiu ekspert. Wniosek prokuratora generalnego do Trybunału Konstytucyjnego o uznanie niekonstytucyjności możliwości wysłania pytań przez polskie sądy do unijnego Trybunału w sprawie sądownictwa. To nie jest droga wyjścia Polski z Unii Europejskiej, powiedział w Trójce prezydencki minister Andrzej Dera. Oczywiście to nie jest żadna droga wyjścia, tylko tutaj jest kwestia zbadania przez jedyny organ do tego w polskim systemie prawnym, uprawniony do zbadania, czy coś jest zgodne z konstytucją, czy nie. Ja bym nie tylko zawężał do pytań dotyczących reform, ale moim zdaniem prokurator generalny bardziej to widzi w innym też kontekście. Proszę zwrócić uwagę, że część pytań prejudycjalnych, którzy zaczęli zadawać sędziowie do Trybunału Europejskiego, dotyczyło spraw kryminalnych. Były minister sprawiedliwości Borys Budka z Platformy Obywatelskiej ocenił na Twitterze: to nie jest zwykły wniosek do Trybunału Konstytucyjnego. Zdaniem posła PO minister Zbigniew Ziobro przygotowuje nieuznanie przez rząd wyroku unijnego Trybunału Sprawiedliwości, czyli jak się wyraził PiS wyprowadza Polskę z Unii. Podpisanie przez PGNiG długoterminowych umów na dostawę gazu skroplonego z USA zwiększy suwerenność i konkurencyjność naszego kraju, powiedział Mateusz Morawiecki. Szef rządu zwraca uwagę, że Polska nie tylko chce importować surowiec z USA, ale też zwiększa jego wydobycie w kraju. Te umowy na dostawy gazu z zewnątrz, na eksplorację, na wydobycie gazu naszego domowego, naszego krajowego gazu, połączone z rozszerzeniem sieci gazowej, to jest ten wielki program Polskiej Spółki Gazowniczej, do którego przystąpiła niedawno w Halinowie, ale będzie dotyczył wszystkich 16 województw i 374 gmin. Ten wielki program doprowadzi do poszerzenia możliwości dystrybucji gazu do większości gmin, które jeszcze dzisiaj nie są zgazyfikowane w najbliższych 5-10 latach. Do końca roku PGNiG podpisze z USA co najmniej 2 kontrakty na zakup skroplonego gazu. Minister zdrowia nie widzi nic wartościowego w obywatelskim projekcie likwidacji obowiązkowych szczepień. Na początku października Sejm skierował projekt do prac w komisjach. Łukasz Szumowski ma nadzieję, że projekt nie zostanie przyjęty. Projekt uświadamia nam, jak duże demony krążą wokół różnych działań medycznych i trzeba umówić, rozmawiać, dyskutować i jeszcze raz przekonywać. Jeżeli mówimy o dobrowolności szczepień, to nie dałbym plusa, natomiast tam są jeszcze punkty takie, że powinno się badać przed szczepieniem, co jest oczywiste i wynika z innych aktów prawnych, aczkolwiek dobrze o tym przypominać. Pod projektem nowelizacji ustawy podpisało się ponad 120 tysięcy osób. Jego autorzy obawiają się skutków ubocznych niektórych szczepionek i proponują, by możliwość doraźnego nakładania przez ministra lub wojewodę obowiązku szczepień w razie zagrożenia epidemią. Trudno sobie wyobrazić, by Theresa May wróciła z Brukseli z rozwiązaniem satysfakcjonującym większość posłów na Wyspach, mówi Polskiemu Radiu Tim Durant, były rządowy analityk do spraw Brexitu. Wieczorem Theresa May jedzie do Brukseli, by podjąć próbę wyjścia z impasu negocjacyjnego. Tim Durant mówi, że ogłoszenie zwycięstwa nie będzie dla szefowej rządu łatwe, a parlament musi przecież zaakceptować układ wynegocjowany przez May z Unią Europejską. Bardzo trudno powiedzieć, jak miałoby to wyglądać. Jej problemem jest głębia podziałów w parlamencie. Niby ma swoją partię, ale są w niej różne grupy. Są tacy, którzy Brexit wcale nie chcą. Są tacy, którzy chcą naprawdę twardego Brexitu. Jej lewicowa opozycja, która zapowiada, że plany Theresa May nie poprze w jakimkolwiek wariancie. Ekspert dodaje, że większość parlamentarna Theresa May opiera się na północnoirlandzkiej DUP, która również zgłasza zastrzeżenia. Minister obrony Izraela nakazał zamknięcie 2 przejść granicznych między państwem żydowskim a Strefą Gazy. Informacja o tym pojawiła się kilka godzin po ataku rakietowym ze Strefy Gazy na miasto Beerszewa na południu Izraela. Rano izraelskie myśliwce zaatakowały obiekty w Strefie Gazy po wystrzeleniu z obszaru tej palestyńskiej enklawy rakiety, która trafiła dom w Beerszewie na południu Izraela, 40 km od Gazy. W wyniku uderzenia rakiety obrażenia odniosły co najmniej 3 osoby. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś

Program Trzeci Polskiego Radia. Elżbieta Malinowska, Sylwia Hej i Hirek Wrona nadal dyżurują dla Państwa przy Myśliwieckiej 357. Nasz adres kontaktowy czarny@polskieradio.pl. Przy okazji bardzo dziękuję panu Jankowi za wszelkie uwagi. Bardzo mądry list. No i cóż, jesteśmy wspólnie do 12. Do południa. Ha, i teraz czas na płytę tygodnia. Dzisiaj, no, jedna z ulubionych państwa artystek, Nosowska Basta. Jeśli mają państwo ochotę na płytę, a wiem, że na pewno tak, to proszę pisać SMS 71335, 71335. Koszt to 1 zł plus podatek VAT. Nosowska. Płacz, może nie będzie lania. Połóż się pod kioskiem, bez ruchu leż. Cześć! Pani Walewska pachnie. Obok niej maskotka, a ty musisz ją mieć. W żółtej kominiarce wyglądasz jak chłopiec. Pani Karabela prowadzi sukę za hangar. Futerko z gór jest całe w błocie. Nie odpuszczaj, łez paciorki, łzawa mantra. Lanie, lanie raz, możesz sobie wybrać, wybrać pas. Boli, boleć ma, jak w zegarku chodzić, chodzić masz. Momenty, ojciec ugniata mamę. Jest sobota, trwa kino nocne. W świetle telewizora wyglądają strasznie. Tłuczesz chińskie temperówki o szafę. Ojciec mówi, pozwól tu do nas. Fotel ma tapicerkę w kratę. Rutger Hauer w deszczu łapie stopa. Ojciec mówi, jesteś tylko dodatkiem. Lanie, lanie raz, możesz sobie wybrać, wybrać pas. Boli, boleć mam, jak w zegarku chodzić, chodzić masz. Lanie, lanie raz, możesz sobie wybrać, wybrać pas. Boli, boleć mam, jak w zegarku chodzić, chodzić masz. Tylko brać, brać, brać. Ale żeby coś od siebie dać, to nie. Trzeba lać, lać, lać. I patrzeć, czy równo puchnie. Tylko brać, brać, brać. Ale żeby coś od siebie dać, to nie. Trzeba lać, lać, lać. Patrzeć, czy równo puchnie. Lanie, lanie raz, możesz sobie wybrać, wybrać pas. Boli, boleć ma, jak w zegarku chodzić, chodzić masz. Lanie, lanie raz, możesz sobie wybrać, wybrać pas. Nosowska i jej najnowsza płyta. Pani Ania ze Szklarskiej Poręby i pan Andrzej z Legnicy otrzymują od nas, czyli Dolny Śląsk właściwie, otrzymują od nas płyty Nosowskiej. Gratulujemy. Przodownicy lektury. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Jest 10:13 i to oznacza, że w studiu redaktor Mariusz Cieślik. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziś chciałem powiedzieć kilka słów o książce Janusza Głowackiego Bezsenność w czasie karnawału. Uważni słuchacze Trójki już pewnie wiedzą, że od 2 dni tę książkę u nas na antenie czyta Piotr Frączewski i będzie ją czytał przez najbliższe 4 tygodnie od poniedziałku do czwartku około 20:50. To, że tę książkę czyta jeden chyba z najlepszych, najwybitniejszych polskich aktorów, pokazuje, jak ona jest bardzo wyjątkowa. Ona jest zresztą wyjątkowa również dla mnie osobiście, bo jakieś dwa, może trochę więcej lat temu, 2,5 roku temu, Janusz Głowacki opowiadał mi, że ją zaczyna pisać i okazało się, że to jest jego ostatnia książka, której nie udało mu się skończyć, bo jak by pewnie powiedział sam Janusz, Bóg miał wobec niego inne plany. Bezsenność w czasie karnawału to jest opowieść bardzo zabawna i bardzo mroczna jednocześnie. Bohater, który sam siebie nazwał Januszem Głowackim, choć jak sam pisze, mógłby być na przykład Tyberiuszem Włosiakiem, wychodzi pewnej zimowej nocy na spacer po krakowskim przedmieściu w Warszawie. I można chyba powiedzieć, że po drodze spotyka duchy przeszłości, ale też postaci, które i my dziś spotykamy na ulicach. Współczesna Polska wyraźnie się Januszowi Głowackiemu nie podoba, żartuje z niej w swoim bardzo charakterystycznym stylu, ale oczywiście można też powiedzieć, że akurat temu bohaterowi w Polsce chyba się nigdy nie podobało. Przede wszystkim Głowacki wspomina. Wspomina i opowiada o Nowym Jorku, gdzie spędził ponad ćwierć wieku, o Warszawie, gdzie spędził prawie całe życie, o przyjaciołach i swoich życiowych przypadkach, o pewnej Nataszy, która pisała tak niewyraźnie, że przez to się musiał z nią rozstać, bo zamiast zatrzaśnij drzwi, twoja na zawsze, przeczytał zatrzaśnij drzwi na zawsze. O dżumie w średniowiecznej Europie i szczurach w Turcji, o blaszaku na Placu Trzech Krzyży, gdzie w czasach komunizmu spotykali się warszawscy homoseksualiści i walkach na kijowskim Majdanie, gdzie ginęli ludzie. Kiedy ja to mówię w ten sposób, to można dojść do wniosku, że bezsenność w czasie karnawału to jest jakiś zupełny bezład, jakiś chaotyczny potok myśli, ale kiedy się tę książkę czyta, to wszystko wydaje się całkiem logiczne, a przede wszystkim dowcipne i błyskotliwe. Nie było chyba w ciągu ostatnich kilku dziesięcioleci w Polsce pisarza, który pisałby równie zabawnie. A jednocześnie, kiedy Głowacki idzie przez nocną Warszawę, gdzieś tam w tle majaczy cień, no chyba trzeba powiedzieć, śmierci. Tak jakby autor książki opisywał nie tylko ten, ale i tamten świat. Jest w tym taka prawdziwa metafizyka, nieudawana, chyba wynikająca z poczucia zbliżającej się śmierci. Jeśli ktoś jeszcze potrzebuje jakiejś rekomendacji, żeby po tę książkę sięgnąć, to dodam, że to jest właściwie coś w rodzaju postscriptum do najpopularniejszej, najgłośniejszej książki autora, czyli Z głowy, napisanej po prostu w sposób mistrzowski. A jeśli jeszcze Państwa nie przekonałem, to teraz króciutki fragment, a zapewniam, że jest takich w książce wiele. Paradoks, dowcip i błyskotliwa inteligencja w jednym. Poczucie, że jest się lepszym, pomaga. Daje sporo radości i nadaje sens życiu. No, nie aż tak jak zemsta. Chęć odwetu, nienawiść, bo one to już bardzo pomagają. I człowiek nawet nie zauważy, jak to życie przyjemnie i szybko przeleciało. No, na przykład kraj złożony z nienawistników, to już jest jakaś wartość. A z kochających, to nie daj Panie Boże. Mariusz Cieślik, dziękuję Ci bardzo, ale zazwyczaj w środę przynosisz jeszcze dla naszych słuchaczy książki, zatem bardzo proszę. Tak, mam książki. Po pierwsze chciałem Państwu podziękować, bo Państwo pięknie, licznie głosujecie w naszym plebiscycie na książkę stulecia, 100 książek na stulecie niepodległości. Tych głosów jest już kilkanaście tysięcy. Mam nadzieję, że będziecie Państwo głosować dalej. A dla tych, którzy głosują, interesują się i wiedzą, co tam w tej setce jest, mamy jak co środę nagrody. Tym razem to są książki autora, który był bardzo bliski, jeśli chodzi o sposób pisania i dowcip i przenikliwość pewną Januszowi Głowackiemu, czyli Leopold Tyrmand, który oczywiście na tej liście jest. Ulubiony autor Hieronima Wrony. To prawda. Akurat nie ma tej książki, którą Hirek lubi najbardziej, czyli Zły, ale są książki, które są stosunkowo nowe, czyli Mrożek Tyrmand Listy, Tyrmandowie, romans amerykański Agaty Tuszyńskiej, to jest taka opowieść o małżeństwie, ostatnim małżeństwie Tyrmanda, którego owocem jest znany dziś jako publicysta, jako taki właściwie człowiek lobbysta po polsko-amerykański Matthew Tyrmand, oraz no, książka, która jest na naszej liście 100, czyli Dziennik 1954. I to wszystko można dostać, jeśli Państwo napiszą pod adres czarny@polskieradio.pl z uzasadnieniem, dlaczego Państwo głosują na tę, a nie inną książkę z naszej setki. Bardzo dziękuję za głosy, liczę na kolejne. Przede wszystkim Państwu bardzo dziękujemy za to, że czytacie książki, bo to jest bardzo ważne, za to, że głosujecie, no i jesteście z nami. Mariusz Cieślik, bardzo uprzejmie dziękuję. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Thank you. I've been a Donny Case. And I had a million dinners brought to me on silver tray. Give me everything I need to feed my body and my soul. Will I grow a little bigger? Maybe that could be my goal. I was told a million times of all the people all in my way how I had to keep on trying and get better every day. But if I crossed a million rivers and I rode a million miles, się premiera filmu o Freddie Mercury. Pomyślałem, że warto już przygotować się na ten obraz i najlepszym sposobem na to będzie przyniesienie pierwszego albumu zespołu Queen wydanego w 1973 roku. No i utwór, który otwiera ten krążek, czyli Keep Yourself Alive, słyszeli Państwo zresztą w refrenie. Troszkę trzeszczało, ale płyta rzeczywiście jest bardzo stara. 73 rok, czyli ile? 45 lat już ma. I też trochę zużyta, nie ukrywam, no ale cóż, słuchało się kiedyś bardziej namiętnie, na gorszym sprzęcie niż teraz, a egzemplarz pozostał cały czas ten sam z 73 roku. Teraz będzie kolejna płyta winylowa i najpierw posłuchajmy, a później Państwu powiem, dlaczego ten utwór się właśnie teraz pojawił. Piszę do pana, bo mi żal, normalnie żal. Śmieszna sprawa, jakby nie było. Więc proszę pana, to był bal, szkolny bal. No i tam się to właśnie zdarzyło. Piszę do pana, bo mnie wstyd, normalnie wstyd, że przyszedłem tam wtedy na podryw. A dziś wiem dobrze, że już nikt, normalnie nikt, nie ma takich drugich oczu modrych, jak ta mała z 11B. Strasznie mi głupio, strasznie mi źle. Śmieszna historia, nie? Popadłem w jakiś nerwowy stan. Co robić, powiedz mi pan? Tak chciałbym ją za rękę wziąć, normalnie wziąć i powiedzieć krótko i czule, że to po prostu był mój błąd, normalnie błąd, że przepraszam ją i w ogóle. Ja wysłałem do niej parę takich pocztówek dźwiękowych, nagrałem tam własnym tekstem, przebacz mnie mała, na nic. Panu też chciałem to wszystko, znaczy nagrać, ale pomyślałem, odczytany redaktor zrozumie, bo w ogóle to pan wie, dlaczego ja do pana piszę. Piszę do pana, bo mi żal, normalnie żal, a przede mną widoki marne. pamiętam tylko tamten bal, szkolny bal. I jej oczy niebiesko-czarne. Piszę do pana, bo mi wstyd, normalnie wstyd, że jej w kok wbiłem dwie rurki z kremem. Niby taki żart miał być, tam za rękę mnie nie złapał nikt, normalnie nikt. Chodzę smutny, jęcząc jak ten Niemen, taki solista. Nawet alpagi nie chce mnie się. Śmieszna historia, nie. Popadłem w jakiś nerwowy trans. Jestem już całkiem bez szans. Więc teraz chyba tylko pan, normalnie pan, powie mi, jak ten kłopot mieć z głowy. Jak zlikwidować cały ten fatalny stan. Pyta Żorżyk, gitarzysta basowy. Tap, tap, tap, tap. Fararam, farariraruranam. Farararararam. Tap, tap, tap, tap. Jedna z moich ulubionych piosenek Wojciecha Młynarskiego, która znalazła się na jego pierwszej płycie, Wojciech Młynarski śpiewa swoje piosenki. No jest tutaj wiele innych cudownych tekstów, cudownych nagrań, które pan Wojtek zaśpiewał. A pretekstem do przypomnienia tego utworu był nie Żorży, gitarzysta basowy, ale Wojtek, kontrabasista. A wszystko za sprawą listu, który przysłał pan Zbyszek, który napisał: skąd pan ma Polkę? To światowe wznowienie na CD. Pewnie od kolegi Jurora. Też chcę. W sieci znalazłem, ale tylko z wysyłką z USA, która jest droższa od samej płyty. Miłego dnia, Zbyszek. Panie Zbyszku, rzeczywiście bardzo trafnie pan ocenił sytuację, która jest. Kolega Juror mi był uprzejmy przekazać tę płytę. Polka wydana jest znakomicie. Zbiera świetne recenzje na całej płycie. Wojtek Mazolewski zagrał w Jazz Clubie w Londynie w koncert, który został oceniony niesamowicie pozytywnie. Był u Gilesa Petersona i to również został przyjęty naprawdę z wielkimi honorami. Trzymajmy kciuki, bo każdy sukces każdego polskiego artysty za granicą rzeczywiście jest wspaniały. Tym bardziej miło, że jest w programie Start Nagranie, jest jurorem, jest z nami z programem trzecim Polskiego Radia. No to teraz jeszcze jedna niespodzianka dla państwa. Nasi jurorzy z programu Start Nagranie, czyli Ania Rusowicz i Wojtek Mazolewski razem. Backwards, and the red queens talk with her. Wojtek Mazolewski, Ania Rusowicz razem, Chaos pełen idei, to album, z którego pochodziło to nagranie. A skoro wspomnieliśmy o Polce, płycie Wojtka Mazolewskiego, to w ręku mam układkę do winylowego wydania remiksów Polki. Zatem Berlin, czyli Wojtek Mazolewski i Misia Furtak. Nagranie zwiastuje już niestety listopad, szarugę, deszcz i chłodno. Jest 10:35 minut, a teraz... 100 książek na stulecie niepodległości. Jarosław Iwaszkiewicz. Lato 1932. W historii polskiej literatury niewielu było poetów, którzy tak często i tak radykalnie zmieniali charakter pisma. Jarosław Iwaszkiewicz zaczynał od doskonałych formalnie wierszy skupionych na tematyce sztuki. Szybko jednak odkrył przed czytelnikami nowe oblicze. Tomem przełomowym było wydanie w roku 1933 Lato 1932. Miłość i śmierć oraz towarzyszące im metafizyczne lęki to tematyka tych wierszy, które do dziś przemawiają do nas z niezwykłą mocą. Te kwestie ludzkość rozważać będzie po wsze czasy i zawsze będą one najważniejszym tworzywem poezji. Nic nas z sobą nie łączy i nigdy nie złączy. Za nic w świecie nie można kupić nam jedności. Każde z nas własną drogą dąży ku miłości. Ja jak leniwa rzeka, ty jak strumień rączy. Do widzenia, dobranoc, kiedy się ujrzymy. Czy się spotkamy w morzu wieczystym i kiedy? Może gdy smutnej wiosny miną blade biedy, spoczniemy połączeni mdłym całunem zimy. Sto książek na stulecie niepodległości. Głosowanie na najważniejszą książkę stulecia niepodległości na stronie polskieradio.pl/3. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Przypominam, że dzisiaj dla tych z Państwa, którzy zagłosowali i jeszcze uzasadnią swój wybór, dlaczego głosowali na tę, a nie inną książkę na naszej stronie, mamy zestaw trzech wydawnictw Leopolda Tyrmanda, które są w zasięgu Państwa ręki. Wystarczy napisać uzasadnienie i przysłać nasz adres mailowy czarny@polskieradio.pl. A teraz zaglądamy do naszej kartki z kalendarza. 169 lat temu zmarł Fryderyk Chopin. Franciszek Liszt tak o nim napisał w roku 1841. Muzyka stanowi dla niego sposób porozumiewania się. Ten boski język, dzięki któremu wyraża cały wachlarz emocji dostępnych dla wybrańców. Jego ojczyzna to muza, która wyznacza kierunek jego utworów. Ten stłumiony szloch polski prowadzi do tajemniczej, nieokreślonej poezji jego sztuki, której nie równa się żadna inna. Sam fortepian nie byłby w stanie wyjaśnić, co tkwi w Chopinie. To u nas na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia interpretacja jednej z najsłynniejszych kompozycji Fryderyka Chopina, Preludium e-moll, wykona Piotr Figiel. We'll be right back.

chyba najlepszy okres w twórczości Eminema, jego związek z doktorem Dre naprawdę wydał wiele wspaniałych nagrań. Dziś również urodziny świętuje Wyclef Jean, 49. We got the refugees, all stars, rubber dubbing in the club. Wyclef Jean, John Forte, Roswell. Now I'm in the streets again, a little crazy. Look at here, look at shorty got back. Should I ask her for a dance? Hold on, there's too many in the wolf pack. And besides, dirty cats talking to her. Buying her fake furs and taking her to the fever. Quiet as it's kept, they ain't even its been. She spends his Franklin's at the malls with her friends. Material girl living in a material world. But it's alright, cause it's Saturday night. So Mr. Funkmaster, pump the BGs. And all you college students playing Ouija's. Check the spelling R-E-F-U-G-E. E, get the CD from Sam Goody. You ain't even close with the rhymes that you wrote. Don't be mad cause you broke. Let me clear my throat. John Forte, grab the mic, don't sway this way. I'm more than just a rhymer, you still a small timer. Hoping at the game, treat that ass a little kinda. Every step tangoed, yo beef don't concern me. I'm eating mangoes in Trinidad with attorneys. Ooh, yeah. My crew slang flow worldwide like a current. Whip to every spot where nobody got insurance. Rubber do the math, you ain't half niggas at it. My man's claim true, you forget about it. Ho-ho, just a nuisance, like my influence. Well recognized, you a lie trying to do it. Got juice, told your lady, oops, we nuts, baby. Smooth and charismatic, automatic, you gon' save me. God bless the dead, as my son survived. We strive to teach you, baby, and stay alive. Refugee camp, nice baby. John Forte, can't watch your lady. Watch your lady, yeah. All right. Especially around dirty guys. If you got more than a dollar in your pocket right now, put your hands up. Well, you can't tell by the way I roll, shorty, that I'm a ladies' man, a businessman. Condos down the shore, multi-million pension plan, but it ain't in my plan to make moves without the fan. No, can't keep it intact, your class, do the track. John, play the Mac, voila, pay the tax. Business as usual, watching suspects. Still, my assets get cut with G-Lets. We built this concept, connect like 9X. Drinks at the bar, my American Express. Cook up the copper, pull up, then my cup up, you. Who's calling bluff? Now you shook up, cause you lock up, man, I love up, you. Who's calling bluff? Hey, yo, John is chillin', Dirty Cat Dylan. What more can I say? We livin', that's what we got it good. And since you understood, we be. Yeah. Live at the carnival, 9-7. Till infinity, ha. Refugee all star. Can't stop the shining. Can't stop the shining. Can't stop the shining. Can't stop the shining. You wanna stop the shining? You wanna stop the shining? You wanna stop the shining? You wanna stop the shining? Piszą Państwo listy w sprawie książek, które są dzisiaj do odbioru. Pan Radek napisał: wybrałem utwory zebrane, tom pierwszy Obroty rzeczy Mirona Białoszewskiego, bo to poezja bardzo mocna i szczególnie uwrażliwiająca. W tym tomie są cztery najwcześniejsze zbiory wierszy tego twórcy, w tym oczywiście debiut Obroty rzeczy, który był wyborem poetyckich dokonań Białoszewskiego dokonanym przez Artura Sandauera. Bardzo dziękuję za ten list i za wszystkie, które Państwo przysłali. Aha, pan Marcin napisał: panie Hirku, z całym szacunkiem, ale też uważam, że dzięki panu słuchacze Trójki mają prynsa powyżej uszu. Bez urazy, ale myślę, że powinien pan zmienić ksywkę z Czarny na Prince Polo. No, może i tak, a może nie, nie wiem. Co państwo o tym sądzą? Czarny@polskieradio.pl to nasz adres kontaktowy. Teraz będzie o artyście, który nazywa się Dominik Grabowski, używa pseudonimu Doniu i nagrał właśnie piosenkę, która zatytułowana jest Od urodzenia w sercach niepodległa na stulecie niepodległości. Posłuchajmy go, co mówi. W dobie częstego poświęcania się maratonom, triatlonom, piłce nożnej, wszelkim ekstremalnym sportom. Żeglarstwo może się wydawać niektórym ludziom za coś dla statecznych mężczyzn, którzy chcą tylko wiatru w żaglach i szumu fal. Dlatego nie chwaliłem się tym wcześniej, ale no po prostu mam łódkę, pływam z ojcem czasem na śródlądzie, co prawda, ale żagle były mi zawsze bliskie. To nie tylko pan Grabowski jest zafascynowany żeglarstwem, również wiele innych osób. Kiedy usłyszałem o projekcie I Love Poland, na początku chciałem w ogóle zobaczyć, co to jest za projekt, dlaczego tam jest taki gigantyczny jacht zaangażowany. W momencie, kiedy miałem już gdzieś tam napisany utwór i zobaczyłem materiały promocyjne, jak ta łódź się prezentuje na wodach Zatoki Gdańskiej, w sumie dostałem te zdjęcia od człowieka, który nagrywał ten jacht z kapitanem Kaszorowskim, który z całym teamem tam pływa i trenuje. Kiedy zobaczyłem, to mówię, nie, to jest niesamowite, ja muszę ten jacht zobaczyć. Po pierwsze, jako po prostu entuzjasta żeglarstwa. Po drugie, z takiego powodu czysto, bym powiedział, muzycznego nawet, ponieważ w trakcie, kiedy oglądałem te materiały, akurat byłem w trakcie aranżowania utworu. Stąd moje zainteresowanie, jak to się prezentuje na wodzie, bo chciałem uzyskać taki efekt energii, szybkości, dynamiki. Coś, co niektórym na wodzie się nie udaje, a temu jachtowi się naprawdę udaje. Dziękuję Polsko, nie wystarczy, wiem, bez wiatru na grocie płynąć też. Bez autonomii znać ziarna prawdy, dbajmy o nią, bo to duma, zaszczyt ona. My, wy, ty, ja, w walce o tożsamość każdego dnia. Bitwy o bliskich, rodzinę i uśmiech, za nami dekady łez były trudne. Pamięć o dziadkach pełna krwi, podnieśli z gruzu, wią, brakło sił. Karty historii, zabory i wojny, Rzeczypospolita poza granicami głodny. Wolności, ruch solidarności, starcia, protesty, kapitał i pościg. Sto wiosen za nami, przed nami sto, utrzymać kurs na wolny ląd. Od urodzenia w sercach zostań niepodległa. Za nami sztormu cień, jak zły przerywany sen. Od urodzenia w sercach zostań niepodległa. Żagla dziś pełen wiatr, nadzieja, wiara w nas. Wiara w nas. Kolejne sto lat, tyle wiatru w żaglach, ile siły w nas. Kolejne sto lat. Nie chcę placów, zabaw dla dzieci. Na barykadach, ciągów dywersji, komend i zadań. Chcę żyć godnie z wami, mamy szansę. Polska rodzina, 100 lat razem. Pod ziemię pocięte, bliznami z wojen. Tam za zakrętem mam dom za domek. Tradycja, kultura, to Polska, tak. Wracam tu zawsze, zwrot przez sztak. Od urodzenia w sercach zostań niepodległa. Za nami sztormu cień, jak zły przerywany sen. Od urodzenia w sercach zostań niepodległa. W żaglach dziś pełen wiatr, nadzieja, wiara w nas. Kochana Polsko, chcę widzieć uśmiech nigdy we łzach. Tyle wiatru w żaglach, ile siły w nas. Właśnie tak. Od urodzenia w sercach zostań niepodległa. Za nami sztormu cień, jak zły przerywany sen. Od urodzenia w sercach zostań niepodległa. W żaglach dziś pełen wiatr, nadzieja, wiara w nas. Zapraszamy do reklamy. Uuu, jaka malusia, jaka lekka, jak piórko. Uwaga, w sklepach Euro, ratka lekka jak piórko. Teraz nawet do 60 rat 0%, bez żadnych dodatkowych kosztów. Na przykład 4K Ultra HD, Smart TV 50 cali, Samsung za jedyne 33 zł, 32 grosze miesięcznie. RRSO wynosi 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl.